tylko 205 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Wyślij raty na wakacje. To się opłaca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 kwietnia, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Za niespełna pół godziny oświadczenie premiera może dotyczyć sprawy Orlenu. Godziny zostały na rozliczenie z fiskusem. Termin mija o północy. Szefowa Komisji Europejskiej nie wyklucza współpracy z konserwatystami w nowym europarlamencie. Za pół godziny w mediach społecznościowych transmisja oświadczenia premiera. Nie podano, czego będzie dotyczyć. Wieczorem Donald Tusk miał rozmawiać z ministrem sprawiedliwości i koordynatorem do spraw służb specjalnych o sytuacji w Orlenie i możliwych powiązaniach byłego prezesa Daniela Obajtka z terrorystyczną organizacją Hezbollah. Onet ujawnił, że Obajtek miał zlekceważyć ostrzeżenia i mianować Libańczyka Samera S. szefem szwajcarskiej spółki Orlenu. W efekcie firma straciła 1,6 mld złotych. To wszystko wygląda jak scenariusz jakiegoś filmu gangsterskiego, mówił w polskim radiu Michał Szczerba z Koalicji. Gdzie ktoś traktuje państwową spółkę, jedną ze spółek zależnych Orlenu, jako po prostu przepępownię pieniędzy do ludzi, którzy z bezpieczeństwem państwa nie mają nic wspólnego, no ale oczywiście w tle są nie miliony, ale już miliardy złotych. Zdaniem Michała Szczerby do nadużyć mogło też dochodzić w innych spółkach zależnych koncernu. To będą wyjątkowo ważne wybory, mówi o kampanii do Europarlamentu wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. W bez uników rozmowie politycznej w Trójce polityk Trzeciej Drogi powiedział, że wyborczym filarem kampanii jego formacji jest propozycja kompleksowego rozwiązania problemu polskich i ukraińskich rolników. Który ma zapewnić, że integracja Europy z Ukrainą, która jest ewidentnie w polskim interesie i w interesie Europy, nie może się odbyć kosztem Polski. Polska potrzebuje takiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, która nie będzie z Ukraińcami wojować i zaczynać rozmowy o historii sprzed 100 lat, która nie będzie z drugiej strony zachowywać się tak, że wszystko, czego zażąda Kijów, to trzeba za tym głosować. W związku z tym potrzebujemy w Europie ludzi, którzy w obliczu tego, że relacje z Ukrainą będą z punktu widzenia Europy kluczowe, a z punktu widzenia Polski kluczowe mega. Trzecia Droga przedstawi dziś listę swoich kandydatów do Europarlamentu. To ostatni dzień na rozliczanie z fiskusem. PIT można złożyć w urzędzie czy wysłać pocztą, ale najłatwiej zrobić to przez internet. Jeśli ktoś dziś nie rozliczy PIT-u, o północy jego deklaracja automatycznie zostanie złożona i zaakceptowana. Ale w ten sposób utraci on możliwość uzyskania ulg. Dodatkowo PIT nie złoży się sam, jeśli już wprowadziliśmy jakieś zmiany w naszej deklaracji, dodaje młodszy aspirant Justyna Pasieczyńska, rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego ważne jest, aby takie zeznanie koniecznie zatwierdzić i wysłać. Justyna Pasieczyńska poinformowała też, że dziś dłużej będą czynne urzędy. Urzędy skarbowe, z wyjątkiem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, będą czynne do godziny 18 i zeznania można również składać papierowo. W przypadku zeznań wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez KPMG wynika, że większość Polaków nie zostawia rozliczania PIT-ów na ostatnią chwilę. 37% podatników złożyło wtedy zeznanie już w lutym, 43% zrobiło to w marcu. Karol Surówka, Polskie Radio. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ostro skrytykowała skrajną prawicę za powielanie dezinformacji Kremla. Nie wykluczyła współpracy po czerwcowych wyborach do Europarlamentu z grupą konserwatystów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Przewodnicząca wystąpiła w debacie w Maastricht z udziałem kandydatów europejskich partii na najwyższe stanowisko w komisji. Ursula von der Leyen ubiega się o drugą kadencję. Jednym z tematów debaty była wojna na Ukrainie i kiedy kandydat skrajnie prawicowej partii z Danii krytykował komisję za wspieranie Ukrainy, Ursula von der Leyen odpowiedziała: "Clean up your house. Posprzątajcie najpierw u siebie, zanim zaczniecie nas krytykować". Szefowa komisji nawiązała do zarzutów wobec skrajnie prawicowych polityków z niemieckiej AfD o szpiegostwo na rzecz Rosji. W programie skrajnej prawicy słychać echa kłamstw i propagandy Kremla. Ursula von der Leyen była też pytana o możliwą współpracę po wyborach z prawicową partią EKR, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie skład parlamentu i poszczególnych grup. Ursula von der Leyen stanowczo natomiast wykluczyła współpracę ze skrajną prawicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce teraz szczęśliwy los dla Laosu. 1,3 mld dolarów wygrał w amerykańskiej loterii Powerball imigrant z Laosu. Cheng Chali Sifan Evans Portland powiedział, że on i jego żona podzielą się nagrodą z przyjaciółką, która dorzuciła $100 na kuponę. Po ich zakupie jeszcze przed losowaniem wysłała do Chang'a ich zdjęcie z napisem „Jesteśmy miliarderami”. Przyznała, że to był żart, ale następnego dnia się spełnił. Zdecydowali się na pobranie jednorazowej kwoty w wysokości $621 milionów przed opodatkowaniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, ostatni poranny serwis sportowy i równie bogaty Adam Malecki. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają dzisiaj w turnieju tenisowym w Madrycie. Wyższa będzie stawka meczu Świątek, która zagrał półfinał i zmierzy się z Brazylijką Beatrice Haddad-Mayą, czyli 14. rakietą świata. To będzie ich czwarty mecz, w trzech poprzednich dwukrotnie górą była Iga. Jak będzie dziś? Początek meczu o 12.30. O tej samej porze swoje spotkanie z Taylorem Fritzem powinien rozpocząć Hurkacz i w tym przypadku panowie mają za sobą trzy rozegrane mecze, jest 2-1 dla Amerykanina. Dziś lepiej powinien sobie radzić Polak, przewiduje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. To dwaj zawodnicy, dla których raczej naturalnym środowiskiem jest kort typu hard, albo może nawet i trawa. Natomiast ja bym tutaj zwrócił uwagę na to, że jednak Hubert jest zawodnikiem wychowanym na kortach ziemnych i to, że my mówimy o tym, że on się nie do końca dobrze czuje na ziemi, to nie jest prawda. Co dowodzą ostatnie jego wyniki, zarówno w Estoril, jak i w Monte Carlo. I wydaje mi się, że Polak będzie lekkim faworytem w starciu z Taylorem Fritzem. Z Madrytu przenieśmy się do Monachium, gdzie swego czasu Robert Lewandowski potrafił strzelić 5 goli w 9 minut. Wczoraj Polak ustrzelił swojego pierwszego hat-tricka w Hiszpanii, a Barcelona pokonała 4-2 Walencję. O Monachium pozostają mu piękne wspomnienia, a życie Bayernu bez Lewego toczy się dalej. Dzisiaj zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. To właśnie na królewskich stawia były reprezentant Polski Piotr Świerczewski. Real Madryt to są królewscy, to jest światowa drużyna. Bayern Monachium oczywiście w Bundeslidze jest potentatem i w tym sezonie niestety Bundesligę, Ligę Niemiecką zdobył Leverkusen. I tutaj w tym dwumeczu Real Madryt, jak już Manchester City pokonali, to już wydaje mi się, że to już jest prosta droga do zdobycia Ligi Mistrzów. W drugim półfinale jutro Borussia Dortmund zagra z Paris Saint-Germain. Początek obu meczów o 21:00. W sporcie przed godziną mówiłem, że w koszykarskiej lidze NBA do drugiej fazy play-off awansowały drużyny Oklahoma City Thunder i Denver Nuggets. To teraz dodam wieści z lodowisk NHL. Tam też play-offy. Do drugiej rundy awansowali hokeiści Florida Panthers. W piątym meczu z Tampa Bay Lightning wygrali 6-1 i zakończyli rywalizację wynikiem 4-1. Panthers dołączyli do New York Rangers, którzy już wcześniej zapewnili sobie granie w dalszej fazie rozgrywek. Pogoda jak drut, tak się chyba mówi na tę optymalną. W całym kraju słonecznie, temperatury już koło 9 przyjemne, 16 stopni w Koszalinie, 17 w Gdańsku, Szczecinie i Bydgoszczy, 18 w Krakowie, Kielcach i Zakopanem, 19 na całej ścianie wschodniej od Suwałk przez Białystok, Lublin po Rzeszów. Dwie dychy obecnie w Gorzowie, Bydgoszczy, Toruniu, Opolu, Łodzi i w Warszawie, 22 we Wrocławiu, do 23 w Zielonej Górze i Poznaniu. Koziołki się zgrzeją. Dzień dobry Państwu, dobrego dnia. Mówią Monika Suszek, Anna Regulska i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrego dnia. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California's release, California's release, California's release. little brighter. With a name like Dan, California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. For the later, never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Równo 13 po 9. Co przygotowaliśmy na dziś w audycji Dobrego Dnia? Oczywiście same ciekawe tematy. Już zaraz o odkryciu polskich paleontologów. Na Górnym Śląsku znaleźli kości gada żyjącego prawie 250 milionów lat temu. Jutro minie 30. rocznica śmierci na torze Imola we Włoszech Ayrtona Senny, legendy Formuły 1. Jego śmierć wstrząsnęła światem sportu i zmieniła F1. O tym porozmawiamy z trójką pasjonatów motorsportu, dwóch z nich dobrze znanych z naszej anteny. Zagramy też w golfa, ale w kobiecym wydaniu. Zaprosimy na sportową rodzinną majówkę z aktywną Warszawą i zachwycimy się osiągnięciami studentów z Politechniki Warszawskiej. Wracają z medalami z Kalifornii z konkursu konstruktorów samolotów. Brawo chłopaki. Proszę z nami zostać co najmniej do południa. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Mocno cofniemy się teraz do przeszłości w czasy prehistoryczne. Polscy paleontolodzy dokonali niezwykłego odkrycia na Górnym Śląsku. W miejscowości Niedary koło Tarnowskich Gór odkryto trójwymiarowe, czyli rzeczywiste kości gada, uwaga, sprzed 245 milionów lat. Gadzisko miało niebywale długą szyję. Ten gad nie jest zupełnie nowy. On był odkryty już w połowie XIX wieku, natomiast do tej pory, mimo tego, że tych szczątków mieliśmy bardzo dużo, one były w większości sprasowane przez nadkład skalny. Adam Rytel, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. On jest wyjątkowy dlatego, gdyż szyja jego stanowiła blisko połowę długości jego ciała. O ile większość gadów osiąga to wydłużenie szyi przez dodawanie kolejnych kręgów. Natomiast tanystrof zrobił to przez wydłużanie poszczególnych kręgów. I kręgi tanystrofa osiągają proporcje naszych kości kończyn, to znaczy są 10 razy dłuższe niż są wysokie. Stąd na te szyje składało się tych kręgów zasadniczo niewiele. Tanystrof w kręgosłupie poza ogonem miał tyle samo kręgów co my, a szyję miał proporcjonalnie kilkadziesiąt razy dłuższą. Wygląda na to, że szyję tego prehistorycznego gada można by porównać do szyi współczesnej żyrafy. Żyrafa tu jest całkiem dobrym porównaniem, bo wydaje się, że tanystrof genetycznie był ograniczony. Nie mógł zwiększyć liczby kręgów w swoim kręgosłupie, tak samo jak żyrafy i większość ssaków są ograniczone do 7 kręgów w szyi, tak samo jak my. Te gady, tanystrofy są znane z zachodniej Europy, z Niemiec, ze Szwajcarii, są znane z Chin, natomiast zwykle one występują jako szczątki spłaszczone. Profesor Tomasz Sulej, paleontolog, Polska Akademia Nauk. Nie ma nigdzie na świecie takich trójwymiarowo zachowanych elementów. Jedynym takim miejscem są Niedary na Śląsku, koło Tarnowskich Gór, gdzie prowadzimy wykopaliska. I tam, ja pamiętam, jak wyczyściłem ze skały taką skomplikowaną kość, dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, że to była kość łonowa, czyli kość z miednicy. Ona była trójwymiarowo zachowana, natomiast na tych wszystkich rysunkach, które były w publikacjach do tej pory, zawsze to były takie spłaszczone kości, więc my możemy jako jedyni odtworzyć miednicę tych gadów, a to ma znaczenie dla ich lokomocji, czy one mogły chodzić, czy tylko pływały i to teraz badamy. Jakie rozmiary osiągał tanystrof? Te, które mamy w Polsce, są największymi znanymi na świecie, to znaczy znane z Górnego Śląska dochodzą do 7 metrów długości. To wydaje się generalnie dużym zwierzęciem, natomiast no, większość z tego to było ogon i szyja, więc to były bardzo takie delikatne w budowie zwierzęcia. Korpus był porównywalny z dużym psem. U 7-metrowych osobników szyja mogła osiągać połowę długości ciała zwierzęcia, czyli do powiedzmy 3-3,5 metra. Czy to był gad lądowy czy wodny? To też jest ciekawe przy tym zwierzęciu, że mimo, że mamy bardzo dużo szkieletów znanych od bardzo dawna, to nadal nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, jak one żyły. Dużo wskazuje na to, że żyły w środowisku wodnym, na to wskazuje budowa czaszki chociażby, która jest przystosowana do łapania ryb, jak również zawartość żołądka, która była znajdowana w niektórych okazach. To są pozostałości po mięczakach i po rybach. Mamy też w Miedarach takie szczątki zachowane w sposób przyżyciowy, że fragmenty kręgosłupa są w takich miejscach jedno obok drugiego i to kolejny argument na tym, że będziemy mogli dzięki tym naszym znaleziskom z Miedar lepiej zrozumieć tryb życia tych bardzo tajemniczych zwierząt, bo tanystrofy miały bardzo długą szyję i nie do końca rozumiemy, jak one w ogóle funkcjonowały w środowisku. Myślę, że te nasze znaleziska pchną tą sprawę trochę do przodu i będziemy mogli wyjaśnić, jak one rzeczywiście polowały, jak się poruszały. Dlaczego ten gad miał tak długą szyję? Nasza hipoteza jest taka, że oddalenie szyi od tłowia pozwalało na oddalenie od ofiary głównego źródła wibracji, to znaczy zaburzeń w wodzie. Ryby wyczuwają różnego rodzaju zaburzenia w wodzie, no i mając to na uwadze, w momencie, w którym oddalamy to źródło zaburzeń, jesteśmy w stanie znienacka napaść na zdobycz. Stąd taka jest hipoteza robocza w tym momencie. W Polsce odnaleziono blisko 1000 kości tego gada, natomiast na świecie jest ich porównywalna liczba, ale tylko u nas w kraju są to kości najlepiej zachowane i to w trójwymiarze, o czym z dumą informuje Jacek Frenzel. Teraz będzie dawka świetnego hip-hopu A$AP Rocky i Skepta. Get it? Text and message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs on my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can eat the

Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad 5 Slim. Procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite 1,5 litra tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwupaku. Oferta ważna do 4 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,11 za dwupak. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 9.30. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna. I nasz gość Małgorzata Samborska z Grant Thornton. Dzień dobry. Dzień dobry. Amerykanie obchodzą dzisiaj swój dzień uczciwości, a nam 30 kwietnia kojarzy się przede wszystkim z ostatnim dniem na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok. Dokument można złożyć na 3 sposoby. Przez internet można go wysłać pocztą tradycyjną, albo też pójść do urzędu, złożyć go tam osobiście. Urzędy dziś będą otwarte trochę dłużej, bo do godziny 18, choć mam wrażenie, że już coraz mniej chyba osób korzysta z takiej bezpośredniej możliwości. Zdecydowanie coraz popularniejszą formą składania zeznań podatkowych jest ten Twój e-PIT, narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Finansów, gdzie my znajdziemy wstępnie przygotowane nasze zeznanie. No i czasem wystarczy je jedynie zaakceptować. No właśnie, bo tam mogą się rozliczyć, zajrzeć i osoby, które są zatrudnione na etacie, i osoby prowadzące działalność gospodarczą. To jest nowość od pewnego czasu. To prawda, że ci, którzy mają dochody, które osiągają wyłącznie za pośrednictwem płatnika, czyli umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytury, to są tacy płatnicy, którzy są w tej komfortowej sytuacji. Oni już od kilku lat mogą korzystać z usługi Twój e-PIT. No i oni wystarczy, że wejdą, zaakceptują. Jeżeli mają jakieś ulgi, to mogą je sobie dodać. Jeżeli chcą zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcą przekazać 1,5%, to też mogą to zrobić. Ale to są też takie osoby, które mogą nie robić absolutnie nic. Z upływem terminu, czyli 30 kwietnia, ta ich deklaracja, pod warunkiem, że jest to deklaracja PIT 37 lub PIT 38 i te dochody z udziałem płatnika, ona zostanie zaakceptowana i potraktowana przez system jako złożona. No ale jeśli się okaże, że ktoś jednak musi podatek dopłacić, to co wtedy? A nie wie, bo nie zajrzał tam. W takiej sytuacji organ nas o tym poinformuje, tak? Czyli co do zasady, termin zapłaty podatku jest również tym terminem złożenia zeznania, czyli 30 kwietnia. Tak jak jesteśmy na przykład przedsiębiorcami, musimy się sami rozliczyć, to jest dla nas jedyny termin, kiedy ten podatek musimy zapłacić. Ale jeżeli jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy dochody wyłącznie z udziałem płatnika i one się automatycznie zostaną zaakceptowane w tej usłudze Twój e-PIT, to urząd w ciągu miesiąca powinien, czyli do końca maja, powinien nas poinformować o tym, że tam mamy niedopłatę, no i wtedy mamy 7 dni na to, żeby zapłacić ten podatek i ciągle będzie bez odsetek. A, ciągle bez odsetek. To kiedy wkraczają odsetki jakieś karne? Bo też czytałam, że w tym roku wcześniej fiskus zaczął sprawdzać już te złożone PIT-y i właśnie wysyła takie wezwania do korekty i do poprawienia błędów. No tak, termin ten standardowo to jest 30 kwietnia. Pamiętajmy też, że w tym roku 30 kwietnia, a nie na przykład 1 czy 2 maja. W ubiegłym roku to był 2 maja, ale tylko dlatego, że 30 kwietnia przepadał w sobotę i wtedy termin przesuwał się na pierwszy dzień roboczy. W tym roku mamy wtorek, więc nic nam się nie przesuwa i co do zasady, no to jest właśnie ten 30 kwietnia tym terminem. Jeżeli się spóźnimy z zapłatą podatku, to już płacimy z odsetkami. No i tym jedynym wyjątkiem są tylko te osoby, których zeznanie się automatycznie jest automatycznie akceptowane i oni dostają specjalną informację z Urzędu Skarbowego i tam jest wskazane, my tam mamy po prostu 7 dni od momentu otrzymania tej informacji na to, żeby ten podatek zapłacić i dopiero po upływie tego terminu nam się zaczynają liczyć odsetki, natomiast w każdym innym przypadku one się liczą od 30 kwietnia, czy od 1 maja. Tam w Twoim epicie mamy też informacje o naszym mikrorachunku, na który dokonujemy wszelkich wpłat podatkowych. Tak, to jest ważna informacja, bo my podatek PIT płacimy wyłącznie na tak zwany mikrorachunek. To jest takie nasze subkonto w Urzędzie Skarbowym przypisane do podatnika na stałe. Czy zmienimy nazwisko, czy zmienimy miejsce zamieszkania, to ono jest cały czas takie samo. Nie musimy znać tego rachunku, dlatego że to jest takie nam przypisane, zawsze je możemy sprawdzić w tak zwanym generatorze mikrorachunku. On się nazywa generator, ale tak naprawdę to nie generuje nam nowego rachunku, tylko podpowiada nam ten nasz. Tam jest zapisany nasz PESEL, wpisany w ten numer jest nasz PESEL albo nasz NIP, jak jesteśmy przedsiębiorcą. Natomiast gdybyśmy płacili podatek z usługi Twój e-PIT, to wystarczy wybrać taki kafelek, zapłać podatek. No i tam oczywiście domyślnie już ten właściwy rachunek jest przypisany. Wystarczy wybrać formę zapłaty. Może to być tutaj usługa bankowa, w sensie wybieramy swój bank. Czasem może być tak, że my nie znajdziemy swojego banku w tej usłudze, dlatego że jakby nie wszystkie banki zaimplementowały środowisko takie przygotowane przez Ministerstwo Finansów. No i wtedy na przykład musimy zapłacić zwykłym przelewem. Pamiętajmy, wtedy musimy wybrać jako ten przelew, że to jest przelew podatkowy, trochę inny niż taki zwykły przelew, który wykonujemy. Przelew specjalny. A czy ten przelew specjalny może ktoś zrobić w naszym imieniu? Ktoś z rodziny? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo co do zasady sami powinniśmy płacić nasze podatki. Natomiast jest wyjątek. Wyjątek jest taki, że najbliższa rodzina może za nas ten podatek zapłacić. Najbliższa rodzina to jest współmałżonek, wstępni, czyli rodzice albo dzieci, pasierb, macocha, ojczym i rodzeństwo. Wydaje mi się, że to jest cały komplet. Natomiast pozostałe osoby już nie i te trzecie osoby też nie, jeżeli ta kwota przekraczałaby 1000 zł. Czyli przy takich drobniejszych kwotach do 1000 zł nawet trzecia osoba może za nas zapłacić, ale też pamiętajmy, płacimy zawsze na ten nasz mikrorachunek przypisany do nas, tak żeby organ bez problemu zidentyfikował tę płatność. Tak, bo później mogą być jakieś trudne poszukiwania tych pieniędzy wpłaconych. Porozmawiajmy teraz o młodych osobach, czyli tych do 26 lat, do 26 roku życia, bo oni no, nie płacą, są zwolnieni, prawda, z PIT-u. A jak to jest ze składaniem zeznań? No właśnie, osoby do 26 roku życia mogą korzystać z tak zwanej ulgi dla młodych. Przychody, określone przychody też i tylko do kwoty 85 tysięcy złotych, one są zwolnione z opodatkowania. Zwolnione to oznacza tak, że my ich w ogóle nawet nie musimy deklarować. Do tej kwoty są całkowicie zwolnione, więc takie osoby, jeżeli mają przychody z pracy, z umowy zlecenia, to one w zasadzie mogłyby w ogóle nie składać zeznania podatkowego. Aczkolwiek czasem warto to zrobić. Kiedy warto to zrobić? No na przykład wtedy, kiedy potrzebujemy zaświadczenie, że płacimy podatki, nie wiem, w określonym miejscu, na przykład Warszawie, bo chcemy się dostać jakby z dzieckiem do przedszkola i takie zaświadczenie jest wymagane, to nawet z albo tym kredyt chcemy warto to wziąć. Zrobić. Albo chcemy wziąć kredyt, albo potrzebujemy zaświadczenie z urzędu o niezaleganiu z podatkami, no to też warto złożyć takie zerowe zeznanie po to, żeby nam w odpowiedzi niejako organ wydał takie zaświadczenie. Osoby te do 26 roku życia, no też niech się zastanowią, czy na przykład nie warto się rozliczyć wspólnie z małżonkiem, który jest starszy i na przykład płaci podatki, bo to może być też w pewien rodzaju sposób na obniżenie wspólnego. No i też mogą skorzystać z ulgi na dzieci, jeśli mają dzieci. O, bardzo dobra uwaga. Tak, nawet jeżeli nie płacę żadnych podatków, bo moje przychody mieszczą się w zwolnieniu, to ulga na dzieci to jest taka ulga, którą mogę sobie skonsumować do wysokości zapłaconych składek ZUS. W związku z tym, nawet jeżeli tego podatku nie ma, ale składki ZUS płaciłam, to dostanę zwrot z tytułu takiej ulgi. No i na koniec takie pytanie ciekawostkowe, myślę, bo wiele osób się zastanawia, czy na przykład Polacy mieszkający za granicą, a tu konkretnie myślę o rezydencji w Dubaju, nie muszą płacić podatków w kraju. Jest tu mowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale jest też pewien haczyk. Tak, w ogóle ta kwestia rezydencji podatkowej i tego, gdzie my mamy miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, to może być no, taka trochę pułapka, jeżeli tutaj nie do końca mamy ogarnięte wszystkie te kwestie. Akurat Dubaj jest takim przypadkiem, kiedy faktycznie mamy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Dubajem, ale tam w pewnym momencie protokołem został wprowadzony taki mały haczyk mówiący o tym, że miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Dubaju, czyli bycie tym rezydentem podatkowym w Dubaju, ma osoba, która tam ma miejsce zamieszkania oraz obywatelstwo. W związku z tym nie zawsze może to dotyczyć osób, które z jakiegoś powodu wyjechały do Dubaju, tam przebywają nawet więcej niż 183 dni. Może to dla nich oznaczać problemy podatkowe. Tak, bo obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich wcale niełatwo zdobyć. Tu na koniec jeszcze dodajmy, że też zeznania podatkowe można składać w konsulatach. Tak, można złożyć w konsulacie, można złożyć w urzędzie, w sensie w więzieniu czy w areszcie, można złożyć na statku, w konsulacie też, tylko w tym konsulacie, pamiętajmy, do czasu pracy konsulatu tak. I pobiorą od nas opłatę. Małgorzata Samborska z Grant Thornton, bardzo dziękuję za te wszelkie podpowiedzi na ostatnią chwilę. Informator ekonomiczny. Błyskawicznie ustaliłem z Sylwią Zadrożną, że informator ekonomiczny wraca o 9:30 w czwartek. się złotem zaplamionowej rzeki. Ej, ej, o, co mnie ciągnie w twoją stronę? Ej, ej, o, sama powiedz, co ci mogę dać? Ej, ej, o, wiem już, że to dobry moment. Ej, ej, o, czuję powiew, choć nie biega. Zgubnęło niczym Kwadrans został do godziny 10:00. To audycja Dobrego Dnia i pierwszy z zapowiadanych na dziś gości, Bartłomiej Stępień, zastępca dyrektora Aktywnej Warszawy. Dzień dobry, Bartek. Dzień dobry. Majówka się odpala jutro, mówiąc kolokwialnie, kojarzy nam się z jedzeniem, z piciem, z przesadą, prawdę powiedziawszy. A my spróbujemy namówić Państwa do tego, żeby ten czas wolny spędzić też aktywnie, żeby wstać od stołu, odejść od grilla i na przykład, Bartku, pobiec w biegu Konstytucji 3 maja. Tak, my jesteśmy tą przeciwwagą, która odciąga od stołu i zachęca do zdrowych aktywności, a bieg 3 maja, bieg Konstytucji 3 maja to takie nasze flagowe wydarzenie na majówkę. Organizujemy go już po raz 32, jest to wielkie biegowe święto całych rodzin, gdyż zapraszamy nie tylko tych, którzy biegają, którzy aktywnie uczestniczą, ale tych, którzy kibicują. Zależy nam na tym, żeby ten dzień spędzić razem, żeby oprócz aktywności sportowej pokazać, że tego dnia jesteśmy wszyscy razem, że jesteśmy pięknym narodem uśmiechniętych ludzi, którzy razem świętują najważniejsze wydarzenia w historii naszego kraju. Przypominam, Konstytucja 3 maja to pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie. Mówię to jako historyk, także to jest podparte naukowo. Bartku, przyjemny dystans, bo to 5 kilometrów do pokonania i naprawdę nawet jeżeli się nie trenuje, to te 5 kilometrów, jeżeli człowiek się rusza, to powinien dać radę pokonać, nie tylko sam, bo także ze swoimi pociechami. Na przykład, bo ja biorę syna i myślę, że da radę. Tak, jest to dystans przyjemny dla tych, którzy zaczynają biegać i nie są jeszcze doświadczonymi biegaczami. Te 5 kilometrów jest dosyć bezpiecznie, bo nawet jak nie dacie rady całego dystansu przebiec, no to możecie tam, załóżmy, część przetruchtać lub przejść. Natomiast ci, którzy walczą o wyniki, walczą o sekundy, no to te 5 kilometrów to jest taki bieg, że zaczynasz, wpadasz w trans i kończysz dopiero na mecie, a trasa, o której z pewnością będziemy jeszcze rozmawiać, będzie sprzyjała osiąganiu dobrych wyników. Czyli będzie płaska i szybka, natomiast w związku z tym, że zachęcamy całe rodziny, to rozumiem, że podczas tego biegu będzie można kontemplować piękno Warszawy, tak? Te trasy wytyczyliście. Tak, trasa jest bardzo efektowna, przebiega przez kilka newralgicznych punktów miasta. Ruszamy na placu Trzech Krzyży, biegniemy mostem Poniatowskiego, przebiegamy przez Wisłę, przez Rondo de Gaulle. To są piękne miejsca, bardzo efektowne miejsca, które sprzyjają dopingowaniu. Ci, którzy będą uczestniczyli w wydarzeniu w roli widza, będą mieli doskonałe punkty widokowe, tak więc zachęcam do wspierania zawodników. Każda forma zdrowego dopingu jest na wagę złota. I ten anturaż wiosenny, kapitalna pogoda nam się szykuje i ja wiem, że w tych imprezach aktywnej Warszawy, tej triadzie biegowej rzeczywiście tych kibiców jest sporo, a jako biegacz to też wiem, że przybić piątkę, kiedy jest się zmęczonym z jakimś kibicem, to naprawdę fajna sprawa. Tak, tak zwana piątka mocy, która zawsze dodaje troszkę energii i pomaga w pokonywaniu kolejnych metrów. Bartku, wspomniałem o triadzie biegowej. Bieg Konstytucji rozpoczyna tę triadę. Tak, bieg konstytucji te triady tradycyjnie rozpoczyna. Drugim elementem triady jest bieg Powstania Warszawskiego, który odbędzie się w przedostatnią sobotę lipca. To jest ta zmiana, bo zazwyczaj jest to ostatnia sobota lipca, teraz to będzie przedostatnia sobota, 20 dzień lipca. I to jest to jest niesamowity bieg, przepraszam, że ci przerwę, nokturnowa taka atmosfera, rekonstrukcje podczas biegu, zapalone znicze kibiców, coś pięknego, coś wspaniałego, takiego podniosłego. To jest ulubiony bieg warszawiaków. Jak tak prowadzimy statystyki, z których zakątków Polski biegacze przybywają na nasz bieg, to ten bieg jednak jest tak okupowany przez mieszkańców Warszawy. No i wspaniale, gdyż jest to impreza niezwykle podniosła. To, co wspomniałeś, czyli inscenizatorzy, ale też Aleja Pamięci, rozpalone znicze, pora biegu. Bieg jest rozgrywany wieczorem. Często temu wydarzeniu towarzyszą wyładowania atmosferyczne, burza. To jest naprawdę wspaniałe wydarzenie z wielką historią, ze wspaniałym klimatem, tak więc każdemu polecam w nim uczestniczyć. A dzieło wieńczy bieg niepodległości. Tak, 11 listopada, najszybsza dycha, to jest, śmiało mogę powiedzieć, najszybsza dycha w Polsce. Biegacze wiedzą, co mam na myśli. 5 kilometrów w jedną stronę, 5 kilometrów w drugą. Trasa płaska, są tam raptem dwa podbiegi, tak więc tyle, co nic. I jest to bieg, który kończy biegowy sezon, ale jednocześnie jest tym wydarzeniem, na które też wszyscy oczekują. A wy staracie się edukować uczestników biegu tą wiedzą historyczną? Tak, staramy się edukować i bardzo nam na tym zależy, by nasze wydarzenia nie były odbierane jedynie jako wydarzenia sportowe, ale również jako wydarzenia rodzinne, oraz również z tym takim sznytem historycznym. Dlatego podczas wydarzeń warszawskiej triady biegowej są z nami inscenizatorzy, którzy przypominają czasy danej epoki, którzy swoją rolą zachęcają do edukowania się, do sięgania po wiedzę historyczną. Marszałek Piłsudski na przykład jeździ regularnie podczas biegu niepodległości, tak, swoją bryką. Tak, marszałek Piłsudski jest, no myślę, takim numerem jeden, jeśli chodzi o te postacie historyczne. Faktycznie jego sobowtór poruszający się samochodem przy linii startu wzbudza ogromne zainteresowanie i no, czeka się jest na marszałka. Zawsze. Tak. Tak, tak. No dobrze, dużo o bieganiu. Zrobimy krótką przerwę i porozmawiamy o innych propozycjach aktywnej Warszawy na majówkę i na tuż po majówce. Oh, but love Bartłomiej Stępień, zastępca dyrektora Aktywnej Warszawy, gościem Dobrego Dnia w Trójce. Bartku, zapraszaliśmy na bieganie. Wy zapraszacie też na inne aktywności sportowe, bo przecież nie samym bieganiem aktywny warszawiak, czy generalnie aktywny przybysz, który wpadnie do Warszawy, żyje. Rozmawiamy o majówce, czy ogólnie co planujemy na maj-czerwiec? Na razie szybciutko o majówce. O majówce. Zapraszamy przede wszystkim to, co ważne, zapraszamy na Górkę Szczęśliwicką. Jest to nasz całosezonowy ośrodek, nie tylko narciarski, ale również zachęcający do innych aktywności. I teraz rozpoczynamy sezon na zjazdy na pontonach oraz zjazdy koleją grawitacyjną. Jest to świetna atrakcja, szczególnie dla dzieci. Tak więc jeśli szukacie jakiejś atrakcji dla swoich pociech, chcecie, żeby tam się wymęczyły, wyskakały, zjeżdżały, no to Górka Szczęśliwicka jest tym miejscem, do którego możecie przyjechać. A dorosłych wpuszczają w te pontony? Dorosłych wpuszczają w pontony jak najbardziej. Także jest to dobry pomysł na majówkę. Prędkość spora w tych pontonach, czy taka regulowana i nie rozpędzimy się za nadto? Oczywiście ja bym się chciał rozpędzić. Jasne. To tu polecam przejazd koleją grawitacyjną. Niezwykłe widoki. Bardzo ciekawa panorama Warszawy i tam się faktycznie można rozpędzić. Oczywiście sprzęt jest tak przygotowany, że są odpowiedniej jakości hamulce, tak żeby w odpowiednim momencie zahamować i dojechać bezpiecznie do końca. Natomiast to są takie dwie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i do tego zachęcamy. No dobrze, Bartku, to co po majówce, bo macie przygotowany pełen wachlarz atrakcji sportowych. Pełen wachlarz. Piłka nożna, tenis, bieganie. Oferta jest bardzo ciekawa. Od piłki nożnej. Okay. Dwie imprezy. Pierwsza to powrót złotej piłki. Jest to impreza z piękną historią. Grałem w niej. Podobnie jak Marcin Żewłakow, Michał Żewłakow, Dariusz Dziekanowski, to jeszcze Krzysztof Oniewski, tak więc znakomita tutaj ekipa nam się gwiazd zmontowała. Wspaniały turniej. Impreza odbędzie się w naszym ośrodku Hutnik. Jest to znakomity ośrodek z naciskiem na piłkę nożną oraz tenis. Wydarzenie odbędzie się 16 maja. Zachęcam do odwiedzin strony aktywnawarszawa.pl. Tam znajdują się informacje, jak można się dopisać, jak można dołączyć. W turnieju będą brał udział drużyny złożone z dzieci od 10 do 14 roku życia. Cieszymy się, że po kilku latach przerwy udało nam się reaktywować ten turniej, no gdyż jest to piękne wydarzenie. Ja grałem na błoniach Stadionu Narodowego, ale teraz rozumiem Hutnik. Tenis. Dzisiaj gra Iga Świątek i Hubert Hurkacz akurat w Madrycie, ale wy macie ofertę dla amatorów. Mamy ofertę dla amatorów. W kwietniu wystartował Warszawski Szlem. Jest to turniej tenisowy aktywnej Warszawy, który składa się, tak jak to szlem, z czterech wydarzeń. Pierwsze odbyło się w kwietniu, drugie przed nami, 12 maja, ale to nie jest nasza jedyna oferta tenisowa, gdyż widząc jak to pierwsze wydarzenie, jakim popularnością się cieszyło, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, jak to się pięknie mówi. 19 maja organizujemy turniej dedykowany kobietom. Singiel kobiet. Wspaniale. Już wkrótce więcej informacji na naszej stronie. No, otwieramy się na jak największą liczbę osób. No, zależy nam na tym, by aktywować wszystkich pasjonatów sportu, a że dyscyplin sportowych jest dużo, to mamy jeszcze szerokie pole do popisu. Bartku, zostało nam dosłownie 40 sekund. Zapraszaj na to fajne wydarzenie biegowe, gdzie biega się po miękkim, całymi rodzinami. Leśna Triada Biegowa. 15 czerwca. Las Kabacki. Zapraszam do udziału. Jest to piękne wydarzenie. Biegamy, edukujemy się, spędzamy czas z całymi rodzinami, ze swoimi bliskimi. Zapiszcie to sobie w kalendarzu. I wdychamy olejki eteryczne. Zapraszał Bartłomiej Stępień, zastępca dyrektora Aktywnej Warszawy. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Do usłyszenia i zapraszamy oczywiście przy kolejnych razach. Dziękuję, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, panie Marianie, ja nie wiedziałam, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert.